jaay naa ko ba mu jar ba ma jox la njëkk ñu ne ko dee dee joxoo ma njëkk de dañu jàpp ne wax na dëgg jaay naa ko ba mu jar jox na la njëkk aw wadi xataka wala sa ndénkaan la aw xiraataka wala sa xiraatu ja yépp rek fal xawlu wax ja xawlu koo waxama bu fekkee da nga ko dénkoon gannaaru nga di ko laaj da nga ko dénkoon mu ne la laaj nga ma ko baa jox la ko mu ne ko dee dee joxoo ma ko ki jàpp ni wax na dëgg laaj nga ko ndénkaan la ba jox na la ko wala xiraatu da nga koy joxoon capital bu cay commerce nga ne ko ana sun àll di xiraatu ja mu ne la ah lu séddoo bu yàgg nga ne ko déedéet séddoo gun de dañuy jàpp ni wax na dëgg liggéey na bu ngeen séddoo ba nga dem mu dem waxam rek la ñuy jàpp waman xaala ku wax ne dafa waxtu jiñ naa ilaa fulaanin jëm ci diw kama amarta nii na nga ma digale woon fa ankarate weddi fulaanun diw fa xalat taabixi kon war na aji jiñ ja albayinatu seere wa illaa ndéew amul seere tamina mu gàddu ko su fekkee da nga ko ne lii dama joxal ma ko diw dama ko wa faye bor mbaa daa ko koo jox addiya mbaa daa ko ko sarax yëmutal benn weesu moom daa wax damaa dem fekkuma ko fu ma ñëw joxaat la ko boobu moom bu ñu ko yónni woon mooy am dëgg waaye tey nag moom da nga ko yebal ne ko dama fayal ma diw bor baa dama joxal ma sëñ sàngam addiya mu dikk ne la fekk naa ko fa ba bu dee bor ba mu ne fay na ko baa bu di addiya jox na ko sëriñ ba nga laaj nag kaaru fay bor mu ne la ah déedéet joxuma dara de mbaa sëriñ ba ne ah déedéet agsiwul de su boobaa moom mi nga yebaloon saabu mu taxawal ay seere yu seere ne joxoon naa bor bi kii ñu ko war a fay waaye joxoon naa addiya ji kii su fekkee taxawal lu seere rek moom yoon jot ko ñu ne ko léegi fayal waka zalika naka noone ala waliyil aytaami war na kilifa girim ya albayinatu seere ne ànd ko naka moom anfaqa dundali na alal ja xalihim ci ñoom girim bu dee ci yoon de su ko bàyyeeg boppam faaw ñu seet ku ñu wóolu féetile ku mbiri girim ba mu ne nag bu fekkee ko yore woon mbiri girim ya dafa juumonteeg girim ya fekk na girim ya nekkuñu woon fa moom bañu naa bis bu ne mu joxe leen dépense te loolu neexu te bind ak yu demee noonu moom daal feneen la girim ya nekkoon xëy na kon dalin daan joxeel weer wu ne nàngam ba at mu ne nàngam su girim ya nee suñu alal di war a gut a jeex mbaa sax ñu ne joxeeluñ ci darakat su boobaa moom mi nga xam ne moo yoroon alal girim ya war naa ay seere yu leer ñu ko seereel ne alali jirim yi doxale na ko nam ko war a doxale su fekkee amul seere yooyu rek faaw yoon topp ko mu daal di war a fay alal joojee aw dafa xa wala jiñ na alal ja ilihim jëm ci ñoom su fekkee jirim yi dañoo dem ba kàllafe xam nga kon boo leen seetloo ñu mën a wéeg seen bopp yëkkasi da ngaa war a yëkkasin alal jox leen ko yow nag nga ne ñoom kat seetlu naa leen bañ mën a wéeg seen bopp jox naa leen alal ja ñu weddi ko ne dee joxunu dara de su boobaa faaw nga sàkk ay seere yi nga seereel ne ñii ñoo seere bàyyi jox alal ji jirim yii fekkee mënoo ko rek jàpp ne joxe joxee koo ko dalay bëgg a fayloo faaw nga andi ay seere wa in kaanoo ndem nekk nañu nag fii xaddaanatihi ci yaram suddi xa kon dëggalaleef ko fi nafaxat ci dund ba fii maa ca la nga xam ne yusbihu dana jaadu su fekkee jirim ya dañoo nekkoon fa moom mu yor leen bu wér kon ñu mën a wax ne feray bis bu nekk neexul te bind ko takk kon nag bu ne alal ja def naa ko ci ñoom rek seerub dund dañ gis ne la mu wax jaadu na ñu nangu la mu wax su jaaduwul nag ñu dor koo topp ba xam lu ca xew wa sulhu yee noonte jaay sun aji dagan la illaa maa dore la nga xam ne jaar la ñoddee na ilaa xaraamin jëm ci aji araam yee noonte mooy nga bañ ngeen xuloo nga ne ko waaw teenoo def nàngam ba jox la nàngam rek te wax jeem foofu loolu mooy yee noonte yee noonte mooy dagg xuloo bi rek loolu nag nee na buñ ko seetloo te nañ ko defante yoon aayewu ko rek baax na waaye buñ ko seetloo dem aay ci yoon du baax mel ne dafa laa jiiñ na amel nga ko fukki dinar yo xamne su wéru dé nga ko wara jox kon xam nga lolou bar la bo xéegut nga bëgg yoonante ak mom nak ci jox ko nangam ci xaaliss fi sa té xam nga né wéru dé hagut a lolou xam nga bu fekkon nañ ko sét day melni wécc ko wul sa xaaliss té lé téw lé baña téw ko du ko délo won ci walu ñay ak walu wéccanti non lay nek lu nan mën nañ koy ay kon dal su ñu mari xëccio ciow na ram ñu may waxtaan bu jibo rek ñu ngi waxtaan bu jibo rek baxna ci jéxa xolo ko waye nak né anam go xam buñ ko sétlo ci yoon du ay waya jo su dana dagan halal iqrari ci saxal ga wal inkari ak wéddi ga néna mën na la jiñ nga nangu ba noppi te du téngawul bëtigu yewenante ak mom mën na la jiñ nga wetti ba noppi wal bëtigu yewenante ak mom waaye day wax nag yewenante googu kat dana jeex xaccoo bi ci àdduna waaye la ca biir moom yàlla koy attiwaat bu ëllëgee ndax bu la ne amel nga ma ab junni nga bañ xuloo bi metti nga ne ko ah waaw téema laa jox juróomi téeméer yi ba téema laa jox téeméer bii tañe balen ko fofu rek su la wóore ne amee loo ko dara mu wër ko ne moom amee loo ko dara doolu nga koy jox araam na ci moom wëru koo nangu dana dagan nii nag ci kanam àttekat bi da xëccoo bi jeex ande kam nangu nga ndax bañ xuloo am seen diggante ma ci wax saal loolu yoon nangu na ko moom ndax ngeen bañ a xuloo waaye nag ci baatin moom moom ma may nangu lu wërta nangu moom ma ngay lekk lu araam wane ne yooyu noonu te man naa jeexal mbir ma fii ci àdduna ci zahir waaye nag bu yee ci wàllu baatin moom meneen mbir la lu yàlla seetaan la bu ëllëgee yooyu noonu te ga du tax mu mën a daganal la araamoon wala amatu jébbéer ba al ghaaratu bay aji wor te tasawwaju mbir mu dana sëy xalaa am na xaa ci kaw ne naka moom xurratun gor la fa lii sëy ji dixaa ñel na sangam ba axduha ak jàppam wa axdu qiimatil waladi ak jàpp xaymee doom ja yowal xukm ci bisub àtte ba la hooñeel ko jamono ñu taalif yi booba mbirum jaam dafa bari te tasaaroo mu ne nag bu fekkoo ne ab jaam bu jigéen daa dem ndax ak góor ne ko man kat gor laa ba kooko takk ko naka kooko takk am ak moom doom sang ba ko moom na ñëw yem ca ni kii di samab jaama ñu topp ko mu wax dëgg dañ ko wax ne ko ko nanga jël sab jaam doom ji nag moom gor la te bàyyam moo koy téye waaye na la fay xaymee doom ji dañu seet doom ji li ak payam ñu jox la ko nga yóbbaane moo ko yaay ji te nga bàyyi fi doom ji dagam jébbéer bi rek moo nax góor gi ne ko man gor laa ba mu takk ko doom jam ci am moom mi ko takkoon gor lay doon doo ko mën a yóbbu waaye nag na la fay xaymee doom ji nga yóbbaane nag yaay ji boole ci wa man istaxaqa ku yey amatan ab jébbéer xadd wala dal bam juru na fa loxoo ko ñeel na ko qiimatuha xaymaam wa qiimatul waladi ak xaymee doom ja yow man xukk mi ci yusub àtte ba yey mooy nga fekk mbir ci loxoy jaamur nga wax say lay ci yoon ba yoon di wax nga dëgg yaa moom mu ne tey nag boo fekkan ab jaam bu jigéen ci loxoy jaamur te jaamur ba am naa ak moom doom te moom njublam jotri wu ko ci woon dañ ko koo jaayoon rek ci misaal mbaa dañ ko koo mayoon ak yu demee noonu waaye njublam jotri wu ko ca waaye yow nag ñëw nga wax ne yaa ko moom te biñ ko toppe yoon leen wax nga dëgg yaa moom doo yóbbu jaam bu jigéen ba dañ lay fay xaymay jaam bu jigéen ba ak xaymay doom ja nga xam ne tey njëpp nga yóbbu waaye doo yóbbu jëmm ñu waxe tey doo yóbbu jébbéer ba doo yóbbu doom ja nga yóbbu xaymay jébbéer ba ak xaymay doom ja waxee la waxees na ne yaquzuha dana jël jébbéer ba wa qiimatal waladi ak xaymay doom ja waxi da waxees na ne loxoo ñal na ko qiimatuhaa xaymaam ja fàq dong ila an yaxtaara ndare bu dafa tànn ak tamana njëgg fa yaquzahoo tem koy jàpp nel xaasi bi tukkee ci aji daan ja jël alësi ja nga xam ne baaxahaa jaayoon na ko am nañu wax ne sañ naa jël jaam bu jigéen ba ñu fayaale ko xaymay doom ja te beng weesoon moom daa waxoon ne di yóbbu jaam bu jigéen ba di yóbbu doom ja dañ koy fay rek xaymay yaar yépp jàppal nag ne wax ju jëkk joojee mom lañu sukkandiko bimu wax ni muy jël jambu jigen ba ñu fayalé ko xaymé doom ja sukkandiko wuñu ko da ca top itam moy wax né mom kat dañ koy jox rek xaymé jambu jigen bi waye doom ja sax mom kenn duko ci joxale xayma té wax bobu dolli ca né su féké né it dañ ko daanul rek nangu jébé bi ci mom ñu jaay ko ki nga xamné mom la nek ci loxom kon man na tan mom mi mom tay ñu fay ko ñeug nga xamné mom la ko waji jaayé won wala ñu xeer xeyma ja lu ko ci gënal rek yetti wax mi ngi fofu wayé jappal wax bu jëk ba mom lañu sukkandiko wala kaana donte nekkon na bi yedi rafi bin ci loxoy aji daan jël fa xalehi kon war na ko alhaddu gitan wala du foti doom ja raqihun ab jam la mahaha and ak yaayam li rabbiha ñal boromam fekkone nit dafa upp doole nit nangu ab jebeeram jote ak mom ba am ci doom bu ko yon jappe mom mi nangu jebeeru jambur ba jote ak mom ba am ci doom dañ koy jittam gisunu ñaalo ba nopp doom jëm ci am ñu boole ko yaay ja delo borom xamne kon dana gis doom ñukay def ab jam du ca man dara wa mustahiqul ardi ajeyo suuf taxda an hamarat ci gannaaw ba mu dundee moom suuf sa yedd fa mu dana jiñ qimatal himarati xaymay dundal ga qaayman mbir mu ngi aji taxaw mu nit nee suuf siimaa ko moom ñu topp ko ci yoon mu wax dëgg loolu mooy yey fekk am na ku ca nekkoon koo xam ne njublam jotewu ko ca dañ ko koo jaayoon mbaa may mbaa doon yu deme noonu waaye moom daal moom mu ca nekkoon jot na ca def peen niki tabax na ci mbaa jëmbat na ci garab am ku ñu wax nag ba ne moo ko moom yoon topp ko ne ko wax nga dëgg li ñu def nag ñoom ñaar peen bi am na koo ci def mi tabax yi mbaa garab yi mbaa yaar yépp sax te moom jublam jotewu ko ci woon kii itam topp na ko ci yoon ba yoon ne ko yaa ko moom mu ne ko dañu wax ki moom suuf si ne ko fayal borom peen bi peenam ki nga fekkoon mu nekk ci te njublam bayiwu ko ci fay ko peenam bu fi defee tabax fay ko xaymay tabax yi bu fi defee garab noonu su ko defee nga boole ñaar yépp daal di moom sa suuf ak peen bi ci nekkoon ndax da nga fay nga peen bi te yaa moom suuf si moom kon baax na fayin abandem bañ na dafa kon jil ilee jëm ci moom al mustari aji jënd ji qimatal buxati xaymay pàkk ba baraaxan bir mu muy ak ndéeneef suñ nee waa ji moom suuf si moom gu yees fayal peen bi moom yaar yépp mu bañ dañ wax ka ci nekkoon ne ko yow fayal waa ji xaymay pàkk rek te yow moom yaar yépp ndax ne gam peen bi yaa ko ci def kon waa ji ndegam na nga wulaa rembourser sa peen yow fay ko xaymay pàkk bi rek mu daal di moom yaar yépp sugantoo moom itam nag mooy fayin abandem bañ na daanaa ko ñu nekk ñoom ñaar sharikay ni di aji bokkaale bi qimatima ci xaymay la nga xam ne li kulli waxidin ñel na kenn ku ne su kenn ku ne gantoo lañ la wax ki moom suuf si nangu wut a fay peen bam ci fekk dafa def peen ba nangu wut a fay xaymay suuf sa kon ñu ngi leen yéen a ko bokk rek ci kenn ku ne nag wëlooru la nga am rek moom nga moom bu dee bérëb boo xam ne seeraayu suuf sa ak seeraayu lañ def ca kaw ñooyemoo képp kon ñoom ñaar ñooyemoo ca xayma ja bu dee bérëb boo xam ne suufa gën a seer mel ni Touba suuf saa gën a seer la ca kaw mbaa Ndakaaru su boobaa kon borom suuf sa mooy ëppale ca xayma ja maanaam bu fekkee dañ koy lee ab jaamur ci misaal dañuy seet la cay bàyyikoo ñu koy seetdoo ci kaw kenn ku ne wëlooru la nga moom niki bu dee fu mel ne Touba ak Dakar suuf sa mooy gën a seer ci xayma lañu tabax ci kaw kon su boobaa kon ka moom suuf sa moo war a ëppale ci loolee ñuy amee ci foofa bu dee kaw ga nag nga xam ne dañ faa tabax tabax bu mooy ëpp wëlër di jëmi suuf sa moom du ko tax am solo fu mel ne foofu it ka moom la ci kaw muy tabax ya moo war a ëppale ci lañuy jëlee foofa wal gaasi bu aji daan jël yumaru def na ko digal bi xalxi binaaihi ci buddi tabaxam ba wa zarhihi ak mbayam ma wa chajarihi ak garabam ya bu fekkoon ne nag ka tabax ca suuf sa baa mu jëmbat see garab da ko nangu woon ci jàmbur ci doole rek kon bu ko yoon di àtte da koy wax ne ko tëlew tabax yi buddi garab yi maasal wa suuf si ba mel na meloon ki wax ne ko rek léegi dellu suuf si borom na meloon rek benn yoon wa inchaa ndem soob na ko axtaahu kon jox ko rabbuha boroomam qiimata dalika nuqdi xaymay loolee ñu toj wa shajari agrab ya mulxan mbirmulu lu ñu sànni mooy lu ñu las bax da qiimati ajri man ci gannaaw xaymay payub ka nga xam ne yaqlaw dana buddi dalika loolee ki nga xam ne moom moo nekk suuf si ci kaw doole rek ma da ko nango woon ci jàmbur dal cee tabax mbaamu def cee garab yoon arte ku ne ko da ngaa war a buddi garab yi te tabax yi delloo suuf si na meloon kooku nee na bu ko neexee mu bàyyi ca tabax ya bàyyi ca garab ya ñu xayma nag ku tojoon tabax ya ba mu daanu buddi garab yi ba mu nekk la siit nu xayma jay toll rek borom suuf si jox ko lu toll noona moom mi nga xam ne moo fa defoon tabax yi garab yi te xam nga moom daa war a buddi rek garab yi sànni war a tojee tabax yi mu daanu dagam loolu nag kon bu ko neexee mu taay cee sonnante bàyyi fa tabax yaa garab ya borom suuf si moom moom ko te mu fay ko nag xaymay tojit rek ak xaymay lasiit ak lu ñu buddi ba las ko waaye du ko fay nag xaymay tabax bu sotti mbaa garab yi sotti te kat buy seetloo ba ne xayma ji nàngam la danañ ci génne ku ko doon dindiloo ak jàmbur ñaata ngoy fay ni ki ñu ne ah moom kat bu bëggoon dindi tabax yi ba delloo pàkk bi na war a mel faaw ñu wooy lu mel ne ab maçon faaw mooy toj tabax yi teqali seng yeeg nàngam ak nàngam kon danañ seet ñu doon woo ak jàmbur muy def loolee ñaata lañ koy fay ñu génne ko ci nag ca xayma ja door a jox waa ji nag mooy ki amal doole rek nangu yëfi jàmbur door koo fay nag la des ca xayma ja mel nañu ne waaw li fi nekk ci ay tabax ak ay garab ku tojoon tabax yi buddi garab yi las lu ñu defee ne moo di xaymaam waay ñu ne ah kon day des na ci war a am téeméeri junni ñu ne waaw bu fekkoon ne faaw dañuy wooyi nag koo xam ne moo koy toj ba noppitam tagg garab yi toppale ko kooku lu ñu defee ne moom lañ koy fay ñu ne ah kooku day faaw ñu fay ko ñaar fukki junni dañuy jàpp ne kon waa ji nga xam ne moo ñëwoon ci suuf si ci doole def fay tabax ak garab dañ koy jox rek juróom ñett fukki junni ndax dangam xayma yi lépp lépp bu tojoon ba daanu téeméeri junni la te ko it faaw dañ ciy fay ka koy tojaka toppale ñaar fukki junni kon ñaar fukki génnee ci téeméeri junni juróom ñett fukk moo cee des loolu lañuy jox kon waa ju dëng jooñee wala chee di dara xalihi di ko war fii maa ci la nga xam ne laa xiimata dit xayma la xoo di ko ñeel baxdal xal yi ci gannaaw buddi ga wala xar bi ak maa bu ga te kat nee na sax loo xam ne moom la muy baax baax bi ko tojoon ba mu def tojit du amati xayma kenn du ko xaymawaale loolu nag mooy misaalum peinture bu ne ki tabax ba xam nga peinture moom mën naa seer waaye buñ tojoon tabax ba peinture bi du amati benn wëlër loolu nag kon buñ dee seet xayma ja bëgg koo jox duñ ko seetaale waaye ruddu dana delloo alxaasibu aji daan jën alxallata njariñ la nee na nag ku ëpp doole nit nangu yëfam bis duñ la jàppee daal loo si jariñoo num néew néew dañ lay wax nga delloo ko boroom ba tey ab sàcc mbàkku siif yëfi jàmbur ñoo yemoo ci ci lu mel noonu képp koo xam ne rek ak njublëw moo ko jotale ca loola bis bu ko yoon dee àtte da koy wax ne ko lépp loo si jariñoowoon rek delloo ko boroom wala yaruduha du delloo nag njariñ la xayrul xaasi bi ku dul aji daan jël maanaam koo xam nag moom la ko jotale woon ca loola bu njublam gannaaw ba lañ ko topp ci yoon rek mu war a génn ci loxoom waaye la ko jotale woon moom da lu mel ne jënd mbaa may mbaa doon mbaa yu demee noonu kooku ak njublam jotale woo ca lam jota jariñoo moom moo ko moom kenn du ko topp naa ko da nga koy fay déedéet ku yoon jotee mu joxe jëmm ji rek lam jota jariñoo moo ko moom walwala du doom ja fil xaywaani ci ndundat wa wa fil amati ak ci jébbéer wa ida kaana ndem nekk na alwala du doom ja min xëy yu sëyi di bàyyi ko ci kuddu sang ba yaqusufo dana ko jël almustahiqu aj yey ja lil ummahaati ñeel yaay ya min yedi mubtaahim tukke ci loxol aji jënd aw xeyri ba ku dul mom neena buñu fekkan ak jur niki am xar ba bay ba nak ba gele ba fas ba lenen ñu fekk ko ci loxoy jaamur mu yori dom am ku wax ni man mako mom ñu top ko mu wax deug fekk ka ko yoron nak mom ak njub la ñu toyugo ca da ko jëndoon xeyna ba ñu may ko ko baye deme non waye mum dal du njub la amna ku ñu wax ni moko mom nak te buñ ko topé ci wax na deug bronje beul batay non la jamono jambu jigen amé jambu jigen kenn yoré ko ba am ca dom am ko dik wax ni mako mom ñu top ko mu wax deug lu mel nonu neena fekke ne jurgala niki xarma ba bay ba nak ba gele yi deme nonu ka wax ni moko mom day yobbu ndey ji yobbal dom ja mom mako yoron nak jindi won ko ci ak jambur da delu ci koke koku fay ko jegam wa ki mom de ga momam rek day ci yefu yobbu mom nak daga fa jëndoon mom niko yoron da dem ci koku jaayoon koku delo ko jegam buron jeber ba nak legi mom niko yor mo am ci dom nak te gis nga jublu jëdeli ko ci ah kon ka dom ja fekke ci mom la bayiko day fay xeyme dom ja waye kenn nango dom ji ci mom tax dom ji gor lay don di dom waye li wax ni nak moy bu fekke dom ja da bayiko ci kudul sang ba moy kako yoré yor jambu jigen bo jurul dom ja ki da ko mayon jeuker jambu jigen bi am ca dom ja ba da ko far njaalo bu don lolou mom ki wax ni moko mom te jël jambu jigen ba jëlale batay dom jojé waye nak bu fekkon dom ja kam nek ci loxom boku jurul nak kon dom ji gor lay don di dom kenn duko nango ci loxom day fay rek xeyma ja kene mu ko wessoon ci gannaaw o man xassaba ku daan amatan jebeef tuma wati aha tok mu laal ko fo la duho domam ja raqihun ab jam la waxalehi ti war nako alha du jetam lolou melna ni baamu rek la ta wax ne ku ëppan doole nit nangu jaam bu jigeenam jotek mom kon joto ga ñaalo la wa res ko geetal te bu ci amé domit te ñi boole dom ja ak yaay ja jox borom rek mu gis dom ñukay defu jaam tu ci man dara wa islahu sufli defar suuf ga ala sahibi sufli warna borom suuf ga ina bu de tawax yi dafa def etage ci kaw am tawax bu fete suuf am bu fete kaw kon ki nga xamni mo fete suuf mo wara defar bu baax baax bam deugar tax ba yaqal ka ci kaw mom ki ci suuf rek ci la sukkandiko kon nak mom fete suuf mo wara defar bu baax ba ka ci kaw mom baña daanule wal khashabu warna ko itam bantiya li saq fi ngir tegg xale ci mom patay mom taw di nga xamni mo fete suuf mo wara xad xad bi ci kaw tax de nga mom bu amul xad diga di asaman bu nekkum nek kon ci mom suuf gi ma wara xad xad bi ci kaw bu nopi degeural ko ngir ka mom kaw ga man ciate bu degeural mom itam ba du daanule wa ta'liqul ghurafi toj tabahi ndaw ya alayhi warnako iza waha dem doyina asuflu suuf ga wa hudima wala munara mabbu wa hudima wa gdal mahana aw hudima wala da wax ne bu fekkene taw bi fete suuf dafa xawal niw doole ba bi setané borom dana yaqule yaqlaale ka ci kaw ay ko wax ne ko dir bobu nga xamne yaangi wara defal yow mi fete suuf la koy toj moy la koy degeural bañ man ko defarat ba ka ci kaw mom itam bi yaqule pate lolou mom mom la war mom mi fete suuf mom mi fete suuf te gam tabaxam bi dafa xawa doyali dem bay bëgga mabbu la koy degeural moy la koy toj te ko bu baaxa baax bu borom ko nga mëna jarignu bu baax ci dir bobu mi defarat tabaxam bobu lolou mom la war waye jibaru def nako forcer hala an yusliha ci mu defar aw yabi wala mu jaay ni man ci ko xamne yuslihu dana defar ene bo fete suuf nak am ko la fete kaw ñu gis na yow sa bop bi kat mi ngi bëgga daanu ta bo yaqali da nga yaqalal ka ci kaw da lay wax ne la ben nga defar ko ba nga jaay ku ko defar ah dang koy defar rek ba nga jaay ku ko defar waye nak to bay sa yef mu yaqku nga yaqalale ka ci kaw patay bu ko jaye kenen te koku nguuti defar ñu forcé ci koku ne ko yoy tam defaral ba nga jaye kenen dikoy top rek ba ag ci ko xamne dana nango defar wala darara bu lor kula lorut wala dirara bu lor kula lor da am ñu wax ne ñaay baat ñi la darara wala dirara ño bok ay mahna am ñukoy tekkale ni mo wax legi hadis la bayiko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko andi ngir lim lay bëgg wax ci birum dekkando motax mu tambalé ko hadis bobu fala yafalu du def ma lo xamné yadru ay lor bi jaar hi ci dekkando min fatxi kawatin ci ubbi ab fanetar qalibatin bi aji jage yakshifu ak dana wunju jaaraxo dekkando ci min ha ca mom neena wor la ubbi fanetar bo xamné bo ci taxawé di gis lu wor ta gis ci kër sa dekkando ba lu bok ci mom aw fatxi babin wala ubbi ab buntu qubalata babi jeful buntam sa dekkando do buntu bo xamné bo ko bëré def mak jakarlo buntam ko defé ngay gis ci biram ak neegam lo wërta gis lolu señésu ko aw hafrima wala gas lo xamné ya duru dana lor bi jaarihi ci dekkandom ja fi hafrihi ci kasam ba wa in kana ak donte nekkon na fi milki ci momela sukkar li ng koy mom mom bu fa gas bax mo xamné day yaqal sa dekkando dale bu fekke mbir bi ngeen sekk mom moko mom nga bëgg gas ab teen ci wetu mbir bi té man na bo fa gasé mbiram bobu daanu mba nga bëgg fa gas lu melni am pax di ci soti mbali tay yoy xeyna mu yaq mbiram bobu kon bu gas ñen pax mo xamné man na lo sa dekkando don di sax fa ngay gas ya ko mom wa yuqda defna até bil haiti ci saket wa li man ñal nga xamné ilahi jëm na ci mom al qimtu khariya wal huqud ak takuniya ñaar dekkando bi sekk ya aw saket ñu koy xëccu ku neene mako mom dañu xiyat ci aada kuma sa mom saket nuñ koy xamé bu fekke kuma sa mom saket xariya ak takuniya di fete ci yow kon ko xariya ak takuniya fete ci mom ñu japp ne ko ka mom saket wax dañu xëdda ci aada nañ daan xamé ka mom saket wa mba ka mom mirba ñu sukkaliko ci nonu rek ba momale mirba mba saket wa kenn ci ñaar dekk ndoy wala yumna hudiful aye fadlul may dashit ndox li yumna ngir bu day fi tere bi ci mom al kala'u farbu ba farbu moy fo xam dañ fay sam ci fekkene birbe nit ñi sañ nañ fa sam ci yow nak nga am ci wet ga ndox mo xam ni ya ko mom nga japp nak ne so xasse aye ndox bi nit ñi dañu tayé sam ci fofa tax ne ko boku joté faaw dañ fay wess sa ten bi dem wogé ci fenen di len jarul kon ñew di sammé ci fofu xamné kon yaangi ay sa ndox bi waye bëgg nga bëgg ay walé rek fofé ñi sammé lolou ëpp na def wa ahlu abadil mashiyati ñoon téni turga haq ñu gëna yeyo bi ha ci turga hatta yasqo baté ñu mandalé ci mëna stop nit ñi salaam wa yamo lañu fi ha ci téni ya ñi nga xamné ñoo mom téni ya bi amé jurgu ñi wëgg kon amnañ sañ sañu wëgg ba agal jël liñ soxla suñu xasse jall ñom ñiko mom nak nit ñoo ci yemo ku ñew rek dal di mëna wëgg ba man kaan ko xamné nek na fi ardhi ci suufam sa haynun betum ndox aw bi utul wala ak ten wala ho ñel nako man ho ak terem neena bu fekke nak da nga amé ak seyam wala ak ten ci suufus bop bu la neexi ayé ko ne nanguuma ko ci rotsi illa an tan hadima ndaye bu dafa mabbu bi ru jaari hi teeru dekk ndom ja wala ho te ñal ko zarhun bay ya khafu dun ragal halih ci mom fala yanna ho kon du ko aye fadlu ho desit ndoxam ma ene su fekke su dekk ndom bi nga dendal da am bay mu ñu war suxat te ab teenam jekki jekki sak te yow sa teen bi ëpp la kon su baba fa war nga ko may ndox la nga ëppele xamne yitti wo ko taw day war nga jox ko mom suxate ko bayam tax bala bayam ya ko waxtu fi wutefna hal halay ndax war nako fi daliki ci lolé sama dun jek am la wala det dañu wuté nak ci sa dekk do bi nga xamné ténam da mabbu bayam dara yaqku yow nak sa ten baxna te sa ndox ëpp na la ñu wax ni faaw nga jox ko sa ndox ndax lolou da ca wara fay la wara fay jek wala wuru la fay fofu amna wuté wayam bahi dana yell an la yamna mu baña téré arajul waji jaar ho dekk ndom ay yahrisu musampu khashabahu bantam ba fi jidarihi ci am miram tam nañu sa dekk ndo bu bëgge sampu lu melni bant ci sa mir nga bayiko musampu ja ene mbou fatak ak liñ wala yu melni yoyu bu tagantu lepp lo xam rek su dekk do bëgg nako ci lo mom dal bu sañen doko gantu nekam dula wañ dara wala yuqda def ko até nak xali ci mom manam nak bo bañé kenn la forcé dara faaw nga def ni la wax dedet bëggé sampu ak bant niki ak liñ ci sa mbir bo bañé yoon la forcé ni la faaw nga nangu dañu bëgg nga def lu bax rek nangul koko wayé yoon la forcé ci faaw nga nangu wama lo xamné afsarat yaq nako al mashiyatu ciuga bina zarhi ci bay wal hawa'ith ak ay tol bi leeli ci gudiga fa dalika lolé hala arba'i mashiyati warna worom ciuga da wax ni rur bo xamni rurum guddila mom borom ciuga ñaw ra fay ndax guddii borom tol yi mënu ñu sam seen tol guddii du waxtu sam kon nak rur bo xamni rurum guddila mom borom ciuga ñaw ra fay wala sheeti dara nak alayhi tilen war fi fasadin nahari ci yaqku beccug budé rurum beccug nak mom mo aaji wo tekkale su fekkene fañ doon sammi sori won tol yi